sincerament va ser amb mitja hora ja va estar tot cremat. Vam voler dinar i primer vam veure el foc a unes muntanyes lluny, després ja al moment de dinar, que va ser 20 minuts, ja teníem el foc a casa. La meva germana i cosines i tot van marxar, jo vam quedar amb el meu pare, el xicot de la meva cosina, i va intentar apagar el foc, que teníem un dipòsit darrere de gasoll perquè no s'incendiés. I després, quan vam voler marxar, ja el foc estava tallat, el camí estava tallat ja per la carretera, i l'única opció era marxar amb helicòpter, que ens van baixar al camp i ens van treure primer els meus pares, però nosaltres.